טוב. מעטות ההזדמנויות לקרוא פואמה בשלמותה, אז אני אנצל את ההזדמנות הזאתי. שמה בארץ היסומון, והיא מחולקת לנתחים. נתח ראשון, צייד אדם. יצאתי בקריאה גדולה, בואו עליי כל אנשי סדום. כאיש אחד תפסו בי, איש איש בתורו, איש איש בדרכו. הן בת לוי אני, ומי האיש אשר חפץ בי? אל תסור מרע, אל תפנה ממני, עשה בי מעשה. עשה, עשה, עשה, עשה, עשה. ובדממה ציון עומדת, איננה משיבה. ודממו הלוחמים, לא סיפקתי להם לפורקן. מסרים קצרצרים סוחררו עלי תנודות הרוח, מחפש, מצרף, ממוקם, נייד, דיסקרטי, זיק של בריאה, הגעת, נוטף זהה לא לי. ביקשת להניף בי יבשות הגוף, שאפת לגלות בי גאיות ומצוקים כמו חוקר, כמו לוחם, כמו כובש, ביקשת לטעת בי דגל, להכריז שלי ובי, זכותי מן הטבע, באוצר של זהב, בוא אליי לבוש חול וחגור, ואהיה לך לארץ אותה חג, שלי ובי. נתח שני, מחול צלמים. הלילה היית אקטיבי ואני נסיכה. היה ולס. תנועות אפפיך בין רצפת הגבות לגבעות על חיה עם חת שתיים שלוש, חת שתיים שלוש. רקדנו בכלל בתנועה ספרדית, חשבתי לרגע, חמדת האבות, גלות התשוקה, ולרגעים מטה לי ממש בידיים, ואני המשכתי למחול שתיים שלוש, להלום שתיים שלוש, בלבבות הקפואים, בידיים קרות, לזמן את אלוהי, ואתה קראת את אלוהיך, ושניהם נענו שתיים שלוש, נענו שתיים שלוש. ריחפנו ביקומים שאינם נרקמים באמת. טבלנו במטאפורות של היכרות, בהקבלות של מפגש. אתה היית אתה ואני הייתי אני, ואני אתה ואתה אני, והרגל שלך הנאה. בקצב אגן אחורי וקדמי הנפתח ונסגר, הנפלח ונפער. בקצב הנשימות והפה שלי התייבש, אך שוב נמלח בלשונך, והיינו לבשר אחד ודבקנו ליחד בשר. מיצג מפואר של קיום מעוקר, לא עצרנו לברור עצמים שצפים, אפילו הריח המר לא עצר בעדנו בכלל. הייתי שלך וידעת, הייתי כניעה נימוכה, הייתי לדגל לבן, הייתי לכל שרצית, לכל שדמיינת מזמן. במבטך ראיתי אחר, במבטי ראית אחר, ושניהם ריחפו שם מעל ענני העבר, בבתים רדופים, רדופי כמיהות יחד. נכנסת אל חיי ושוב נחתי כאן, זה אתה ואני, ויצאת ושוב חלומות של אמת, של מגע, ושוב נכנסת, נחלאות אינה כושקטה הלילה, אז יצאת, זה מרגיש לי נכון, זה נכון, זו אמת, זה היחד, נכנסת, לא החלפנו שמות, רק סטיות, בלהות, רק מגע, כמעט לא נשקת בכלל, ויצאת, והפעם סוף סוף, הפעם סוף כל סוף, גם גמרת. נתח שלישי. בר תמותה. התלבשת אתה, אני נותרתי בפשוטי, מלקטת נשלי מבין קראי שאריות, אבל תנועת ההתפשטות היא חד פעמית. השערה שבינינו לא תשוב עוד לנשוב. צחקתי, זוכר איך רקדנו? לא זכרת, לא. לחשתי, מצאת. ואני אשת חיל, קראתי את אורי מעליי ועבלתי על חטא שחטאנו בשתיקה, על חטא שחטאנו במפגש אילם, על חטא שחטאנו בזרע, על חטא שחטאנו בגוף פוגש גוף, על חטא שחטאנו בתפילה שאולי, על חטא שחטאתי אני בתחינה, בכמיהה, בתקווה עלובה. את מה שגלוי לעיניי כבר אמרתי, כבר הפצרתי בך, לא בסקילה, לא בשריפה, לא בהרג, לא בחנק, ואתה הגבת. בדלת מותחת ובכולם גם יחד. נתח רביעי, מתק ביוב. הזיתי קורטוב אהבה בארץ נחר. הצמדתי פניי לחפש בן אדם, הד לא נשמע. קראתי שוב בן אדם, אבל הד לא נשמע. לך תשוקתי, בך חשקי ואהבתי, לך אני ושדי, לך פלחי ושפתי, לך עצמי ואורי וזרעי, לך עיניי ומבטי ומבטחי ותקוותי, לך ליבי ודם חלבי, כסה אקריב לעין עוני, לך מלכות, לך כל תאוות בשרי. אבל הריח המר חזר, חזר אליי. חיתולים נטושים ודגים שחזרו אל הים, כוסות יין שטויות בנרות הקבועים, העלו בצרור מתק, צובבוני בדרישה. נתח חמישי, בסער הדם. ושוב אצבעותיי נקשו, מחפש קשר אבל לא פוסל גם סתם להנות. פס מחפש אק ממוקם בנייד, שלח תמונה, שלח תמונה, מה אוהב? לא שמנים, רק גבריים, שלח תמונה, לא מורבב, לא מתערבב, עבד כנוע מחפש שולטן, הדלת תוחה, אחכה לך, תיכנס ותיכנס, רק תירק. נתח שישי, ואני לא קלה. היבטתי בכחול הכחול המרצד ועיניי נשרפו. המשכתי לבהות בכחול ואני לא קלה. אין פה קודש, לחשתי. רציתי לומר לך, הנהר נע, לא עומד. התריס לא חלוד, הוא רק סגור, וברוח עוד יש משאבים. אפשר ללקט משערי החיים לכדי סעודה אחרונה או מפסקת. אפשר גם מספקת ליתרת חיינו שנינו. פרסתי מנות ראשונות של אמת על המפה הלבנה. סידרתי נרות ולחשתי, אושנה, אושנה. אבל מבטך כבר ניסה אל אינסוף הבקרים, ואני ידעתי, איני בחלקתך. ובאו אחרים ושתפו בי, באו אחרים ועיקו ברוך אצבעות. דומה היה המפגש לניצוץ, דומה היה הלב למתפשר, דמתה לי קרבתם כמעט לחיבוק. נתח שביעי, צא, צא מציון. לא, התורה לא ניתנה, לא שר השמיים, לא דממת ההיות, רק שתיקת הצייה, רק שם העולם במסלולו הנוהג. גם אחר ינוע, גם אחר ינוע, גם אחר. תודה.